अपनी बदनामियों के साए में रोज जीता हूँ रोज मरता हूँ। तुम मुझे भूल गई हो लेकिन मैं तुम्हें अब भी याद करता हूँ, मैं तुम्हें अब भी याद करता हूँ। एक संघर्ष है जीवन, एक संघर्ष है जीवन, एक संघर्ष है जीवन, एक संघर्ष है। जिन्हें एक पल को मैं नहीं भूला, पाना चाहा सदा जिन्हें फिर से, जिनकी यादों को पूजता मैं रहा, पाया और खो दिया उन्हें फिर से, पाया और खो दिया उन्हें फिर से। एक संघर्ष है जीवन, एक संघर्ष है। समय का दरिया बहता जाए, बहते बहते कहता जाए, जीवन एक संघर्ष है जीवन, एक संघर्ष है जीवन, एक संघर्ष है जीवन, एक संघर्ष है। इस तरह जीने पे मजबूर हुए, जिसको चाहा उसी से दूर हुए। हमने जो प्यार के देखे सपने, सारे शीशे की तरह चूर हुए, चूर हुए। एक संघर्ष है जीवन, एक संघर्ष है। समय का दरिया बहता जाए, बहते बहते कहता जाए, जीवन एक संघर्ष।